أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه فمن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا سورة الجن مكي سورة دي دیتا سورة قل اوحی الیهم وی نزول کې سلوی ختم دی د سورې اعراف نه رستو نازل دی د سورې یاسین نه مخکې دی مخکې سره مربوط دی په غنو طریقو یو خدا چې مخکې سورت کې دلیل نقلی ذکر وو نوح علیه السلام نه نو دې سورت کې دلیل نقلی پیش کړي د پیریانو نه د جن نه دارنګه مخکې سورت کې تشجیع وا اول په دعوت دعوت ته په واقع د نوح علیه السلام نو دې صورت کې تشجیع د دعوت ته په واقع د جن تشجیع د دعوت دارنګه مخکې ذکر د شرک د قوم د نوح علیه السلام شو نو دې صورت کې رد په اقسام د شرک چې هغه په مشرکینو د عرب کې او کې انسانو کې پیریانو انسانانو په کې موجود و تاسو ومویا چې مخکې هم تشجیع او دلته هم تشجیع ده مقصد په دواړو کې یو تشجیع ده دعوت صورت رد په شرک په واقعا د جناتو او غو دلیل نقلی دی او بل دلیل وحی به پیش کړي د نبی له سلام نه نو په دې کې رد د شرک مطلقاً د درې آیات کې رد په اتخاذ الولد دی بیا درې آیات کې رد د شرک په دعا د تلسم شلم کې رد د شرک په تصرف دی وشتم کې رد د شرک په علم دی 25-26 کې او رد د شرک په استعاذه دی 6 آیات کې رستو 22 کې دارنګ ذکر د اسماء الحسنا د بګه درې او صفات فعلیه بګه دیار لستی خلاصه دا ده چې په دې صورت کې ادله وحیه اته ذکر کړي 1 16 18 19 20 21 22 او 25 آیات کې بیا پاول کې حکایت دی د اقوال او د پیریانو په سوار لسو طریقو یو دا چې تصدیق د قران غیر بیا آیات کې وګوره بیا دا چې شرک بلکوا ادم اشراق مطلقاً دریم آیات کې بیان فی الله نه د صاحبې او د ولد دریم آیات کې نبی اصلورم تصفیه د مشرک ذکر کوي چې وګوره مشرک خو بیوقوف دی سلورم آیات کې نو پنځم تقلید دعوا او پزام د صدق خپل د مشرک هغه ذکر کوي پنځم آیات کې شپږم ذکر د شرک فی الاستعاذه د شپږم آیات کې نوم اعتقاد د عدم بعث بعد الموت او د عدم بعث الرسول له وم آیات کې ناتم حال د جناتو پس د نزول د قران نه هم دا چې دی متحیر په دې حال کې اشاره و ادم علم د دې ته بغیب باندې نو لسم دا چې دې تفرق مخکې دراتلو د قران نه اول سات کې ذکر کړي یو لسم دا چې اظهار د عجز د دې کوي او پای کې نه په شرک تصرف د دول سات کې په دول سم ایمان د دې په قران سره د بشارت نه دیار له سات کې دیار لسم تفرق د دې پس د نزول د قران نه سوار لسو پینځلس کې سوار لسم حال د قاسطینو ذکر کوي چې دا د جهنم خشاک دی حطب دی بیا دلیل وحی ذهن ترغیب توحید ته په توسیع د رزق په دنیا شپاره سیات کې او تخفیف په اعراض ولس کې یا وحی دلیل درېم دی تخصیص د سجود بالله چې سجده خاص کې الله پورې او دا رد شرک په دعا په کې مقصدیت الله سیات کې دلیل وحی دی سلورم اغه نو له سات کې ذکر کړي دلیل وحی پنځم رد شرک په دعا په کې مقصد دی شلم آیات کې دلیل وحی د شپږم رد شرک په تصرف دی یوه شاهد کې دلیل وحی دی اوم اغه رد شرک په استعاده دی باوی سات کې بیا تخفیف او کروی دی 23 سات کې او دنیوي 24 سات کې بیا دلیل وحی دی اتم نفد علم غیب د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه 15 سات او شپږش کې سره د ذکر د عظمت د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه کوی شو پاتې شات کې بسم الله الذي انزل كتابه لهدايه الخلق الرحمن الذي عم نعمه الارسال الى الجن والانس الرحيم الذي خص من اناب اليه بالتوفيق لمرضاته خاص بمدد نون الله غزا چرا لګل دي خپل کتاب د پاره د هدايت د مخلوق رحمان ذات دي عام کړي دي نعمت درا لګل د انبیاء او پیرانو انسانانو ته رحيم ذات دي خاص کړی دی هغه څوک چې الله تور ګرځي توفیق ورکړي هغه ته رضا خپلې قل اوحي الی انه استمع نفر من الجن قل وای دی تا اوحي الی وحی شوی د ماته وحی کړی شوی د ماته انه استمع نفر من الجن چې یقینا وکي خو څه کسانو د پیریانو نام څه نفرو د پیریانو ډلې د پیریانو فقالوا نذيو قرانك ان سمعنا قرانا عجبا يقينا من اورد لدى قران كريم ناشنا مضمون والا تقول اوهي دلالت کوي چې نبی صلی الله علیه وسلم په وخت ته قران اوریدو د دې کې د جنات نه لیدلی او نه دا غینه خبرو بلکې رستو الله او ته په وحي سره خبر ورکو ادی سره معلومه شو چې نبی علیہ السلام عالم په غیب ونو هغه ته وحی وشو نو پته او توله کېږي چې پیریانو غوږ یې خو او الله دا غیغه خبرې را نقل کړې بیا دې مقام کې امام رازی مسائل لیکلي دي اوګه خپل تفسیر کې او دغه مسله غلي کړې ده چې دې باب کې روایت مختلف دي چې آیا نبی علیہ السلام پیریان لیدلی دي او کنه عبد الله بن عباس رضی الله عنه خو یې نه لیدلی عبد الله مسعود رضی الله عنه روایت نقل کړو ناغلی دلیری اغلی دلیری او ماو قتل کې کسان رااله بیا توفیق امام رازی ذکر کړو ردوالو احادیث او منس کې نهم جل کې دلته صفحه 65 کې خو سوال دار علی کې روایت د عبد الله مسعود رضی الله عنه کې قراغلی چې نبی له سلام دی له خاص دعوت ورکړو دي ته قران لوستو دی لیدلی عدل د عبد الله بن عباس رضی الله عنه قول او بلدی الفاظو نه معلومیږي چې ماته وحی شوی ده ظاهره ده چې غلی دلی نه دی وحی او توشوا ملال قاری مرقات کې جواب لیکلو چې واقعات د پیریانو اصل کې شپږ ځله راغلي دی یو ځل نه راغلي بعضې مکه کې راغلي دي او بعضې په نخله مقام کې بعضې په مدینه کې دوه ځله نو دوه ځله ورسره عبد الله مسعود رضی الله عنه وو او دا څلور ځله ورسره نه وو د بخاری مسلم روایت کې خدا ثابت تا چې دا اول ځل په نخله کې واقعا وا نبی صلی الله علیه وسلم په دغه وخت کې نوې نوې دعوت شروع کړو اوکاز میلی ته د ظلمجاز میلی ته بته هلته به دعوت ورکو یو جماعت و سره دی لک برګری دي وسه روان دي اوکاز میلی ته روانو خو د وخت ووتل نخله مقام و دوی هلته د سار مونځې کوو نو ډله د پیریانو راله هغې قرآن وورېدو چاوې سورې علق نبی علیه السلام لوسته په هغه مونځ کې چاوې سورې رحمان یې لوستو د پیریان پوه شو چې دا غسیز دی چې د دې د وجې نه پیریان د اسمانونو نه بند شوي دي او په شغلو باندې ویشتل کیږي او دې پیریانو به ایمان نه وړلې بیا اختلاف د مفسرینو دا چې واقع د سورې احقاف او د دې سورۃ یو د جدا جدا دي نه لري څوک یو د څوک جدا جدا دي په دلته کې دغه مقام ذکر کیږي د مقام کې نبی له سلام غیلی دلی نه دي بلکې الله وته وحي وکړه نو په وحي وته پته ولګېد چې کسان راغلي وږي وږيخه او بیا دا خبرې وشوې استمع نفر من الجن وکي خو دی وډلې د پیریانو طریقه د استماع د دې سورې احقاف 29 آیات کې و ادا جن او پیریان اصل کې د نینوا مقامو وو کسانو چا نه وو بازوې درې تنه د اهل حران او سلور د اهل نصیبینو او دی واقع کې ډېر فیدی امام رازی ویشتا یو دا چې په دې باندې خلق داو پیژنې چې نبی له سلام لکه څنګه چې انسانانو ته را لېګل شي دا چې پیریانو ته هم لېګل شي دا رنګه قریشو ته پته لګي چې وګوره پیریان سره د سرکشه نه کله چې قران یې اورېدو نو دا غیر اعجاز اقرار وکړو ایمان وروړو په پیغمبر باندې نو درې می دا ذکر کړل چې پته لګي خلقو ته چې جنو مکلف کل انس دي اگر انسانانو په شان جنو مکلف دي نو سلورمه خبره امام رازی دا کړی دا چره دینه دا فایده مو شو چې پیری پته ولګي چې پیریان هم خبره اوري او زمون په خبرو پويږي لغات او جبه چې په کومه علاقه غي موجوده په دا غه علاقه غجبه غیل وردی په تنظیم دا پته تیم لګي چې کوم په دې کې ایمان والے له هغه نور له دعوت هم ورکه ایمان ده تفسیر کبیر نه هم جلد 565 کې امام رازی دا غن فواید بیا لیکلی دلته آیات کریمه دلاندې فقالوا نذوي ان سمعنا قرانا عجبا يقينا نورت من قران كريم عجيبا مضمون والا ناشنا مضمون دی معنا مصدری قرانا قران لستل قراءه جامعه دا سے لستل چی جامع لستل لیکر یا قران په خپل معنا والا د دې کتاب نوم دی او دې ته قران نوم مذکرو یا دا چې د مخکې آسمانی کتابونو د علم په وجه قران پیجندو دغه سوره احقاف کی سیات نه معلومیږي عجبن قران د اعلی درجه فصاحت او بلاغت پوج عجیب دی مر مثال نشته نو نظیر نشته یا تعجب پدی وجه دی چې پدی کې ناشنا مسله د توحید چې دی دغه زمانه کې د یهودو د مولانو د نسواراو نه اورېدلې لکه مشرکان هم دې ته وی ان هاذا لشیون عجاب سوره سوات کې تاسو ته تیرشي ودی کړه او یا هدی ال الرشدین ور عجیبه دی ٹھیک ده ناشنا دی خو انکار لکه د مشرک په شان دی نه کوي لکه مشرکانو خو وي ناشنا دی او د ځانې جوړ کړی دی او د روح خبرې دی نه نه هغه سمدستی مضمون ته نظر وکړو چې یهدی ال الرشد ناشنا شي هر ناشنا نه انکار مکو کنه لکه سوچ پکې وکا یهدی ال الرشد هدایت کوي حق ته فامن به ایمان راوړلې مونږ په دی باندې په دې قران مو ایمان راوړل رشد هغه حق ته وي چې په عمل کولو کې مقصد ته رسیدل او کامیابی موجود یلته آمنا به فی دلالت کوي چې هدایت او رشد مستلزم دی ایمان راوړل چاته چې الله هدایت وکي چاته چې رشد نصیب شي کنه هغه ایمان خامخا راوړي اولن نشرک بربنا احد او شربا برخه والا جوړنکو د خپل رب سره یو تن اشاره ده چې دا پیریان د دین وړاندې مشرکانو شرک فی ربوبیت وبکه کنه د ابلیس منلو بکه آیا شرک فی الوهیت وبکه او دا دلیل دی چې د قران کریم د هدایت خلاصه رد د شرک ته بس او څوک چې قران لولي لفظن او مانن بیا هم په شرک کې مبتلای نه دی پته لګی چې د قران مقصد باندې نه پوهیږي ها هغه سمدستی مقصد پیژندل لري چې د دین خدا پته ولګی چې د الله نه سیوا بل څوک برخه والا نشته مونږ شرم دارسونه کو نو ولا نو شرک او دا ډیر د زور و تاکید الفاظ دی چرے با امبرخ والا جوڑ نکو چرے با شرکو نکو او انہو تعالی جد ربنا او یقیناً اوچت دے شان در رب زمونگا متخد صاحبتا ولا ولدا نیدنی ولی ملگرے ونا بچیم انہ دا لفظ دا دین رستم تر 14 آیات پوری رازی پنیز دا باز قاریانو پا زور دا انہ دے دا معتوف دے پا انہ حست معبان دے نو بنا پدی دام واحده لیکن په طریقه د نقل د قول د پیریانو چاوی عطف دی په ضمیر مجرور د بهی باندې آمنا بهی باندې نو دا ټول مومن بهی د جناتو دی مونږ ایمان په دی راوړل او مونږ ایمان په دی راوړل چې انه تعالی جد ربنا مونږ ایمان په دی راوړل انه دا کرستو په دی نمونه او پنیز د نورو قاریانو دا په زیر دی و انه دی نو عطف دی په انا سمعنا باندې اوغه په اعتبار د معنا سره ښکار دي تعویل ته به ضرورت نشته بیا او د دین علاوه لومبی آیات کې شفاړه آیات کې رستول آیات کې بیا تلس کې په زور کې اتفاق دی رقاریان چې دلته زور دی په پړومبی آیات کې شل آیات کې یویش آیات کې او دویش آیات او دریش او اویش کې په زیر ویلو کې اتفاق دی د قرآن جد ربنا جد په معنا د عظمت او د غنا او د قدرت او د نعمتونو او د بادشاهي د دې جد ټکی ډیره زیاتې معنی راځي عربی کې او بیا مفسرین نقل کړی دي تک مظهری وی جد ربنا امام مجاهد او اکرمه او قتاده وی جلاله او عظمته د الله لوی او عظمت ته سو دی وی جد ربنا معنا امر ربنا زمونږ رب امر حسن بصری وی غنا ربنا عبد الله ابن عباس وی قدرت ربنا امام ضحاک وی فعل د الله مراد ده فعله قرطبی وی مراد ته اعلی او نعمادی نعمتونه دي امام اقفش وی مراد ته ملک ربنا بعد شهید ټولو ته شامل لیکنه که عظمت دی او که غنا دی او که قدرت دی او که نعمتونو که بادشاہی ټول معنا دلته صحیح کیږي هغه ستیش دا هغه ځکه دی او ته اعلی جدو که هلته د کمانه پورې بول شي اوچته شان ستا اوچت دی نعمتونو ستا اوچته د بڑائی ستا اوچته د غنا ستا اوچته د بادشاہی ستا دا ټول معنی کول شي او جد نکته هم وی ګورې عربیږي ها جمع اجداد راضی لیکن دا معنا دلته نه د مراد بعضی مفسرین لیکلي د خو صحیح نه غوري او ځکه جد لفظ مهم دی دا الله بارک استعمالول چاویل دي دا من دي نه دی و جناغي وې را دا سری دا سری خدا قولم غلط دی ځکه په دې آیات کې او په حدیث کې تعالی جدو کو بالکل نقل لرا غل دي چې راغلې نه دی او لفظ په شرع کې کله اطلاق وشي راغده کې نامو چې ایهام د باطل معنا پکښته او تاسو ته ما یو قانون یا یو هلذین امنوا لا تقولوا راعنا د لاندې د شامینه نقل کړو شامل لیکلي د پنځم جل کې قانون لیکل دی چې مجرد ایهام المان المحال کافن فی المنع وین احتمل معنا صحیحا اخر یو ټکی کې چې د غلط معنی احتمال راغې نو بس دا کافی دی په معنا کې دوه کې دغه ټکی نه اگر چې صحیح معنی احتمال پکښته نو دې کې یو قانون د آیاتو سره یو استثناء ده دا پاغه دی چې کله په شرع کې اطلاق نه راغلي قران کې نشته او سنت کې نشته لکه بعضی کسان دي ناغي وي سیدنا موایا کرا چې موایا الله صلی الله علیه سیدنا او مولانا وی سیدنا ټکه سید هو سید هو الله حدیث کې وینا دي نو تا یو غلط نظر دی خو بل قران نشته شاهد رضی الله عنه چې راغې او وخت کې بیمارو په خر باندې سورو روانو فیصله کوله کسانو مینس کې کنه نو کوله ځا مسله چې راغله نو اغا نبی علیہ السلام اغید قومو الى سیدکم قوم سید اطلاق پا حدیث کی راغلے لے کم دے چھ اطلاق راغلے لے اغاما منع کوا مولا تکے تغشانت دے منگے استعمالو مولانا سیب و مولوی سیب کنا دیکھیں دیرے معنی دی تقریبا نہو پورے معنی خدا صراحتا لغت لگی چھ مولا آقا تا ہوئی مولا غلام تا ہوئی مولا دوست تا ہوئی مولا دترزوی تا ہوئی مولا واقدار اختیارمن تا ہوئی مولا متولی دی یوسیسته وی د مولا خړې معنی وی نه پاغه لیکم دا لفظ استعمال له کچرته نه استعمال موږ شو کتل دا ټکی داس نه استعمال بلکې قران کریم وی وان الکافرین الا مولا لهم ذالک بان الله مولا الذین امنوا الله مولا دی د ایمان والو د کافرو مولا نشته ګور دا غینه دا معلومیږي چې د مولا ټکی استعمال له بل څه د پاره ونشي اگر چې مونږ دا وایو چې راسو کې استعمالي داغه مطلب سره لازم ما مشر دی مولا په معنا د مشر راځي نو مولوی سیب معنا زمو مشر مولانا سیب معنا زمو د ټولو مشر نو معنا به دا صحیح هم وایو دا اطلاق مونږ ته خو قرآن او سنت کې چې راغلي نو ٹھیک ده صرف یو روایت کې راځي چې من كنت مولاه فعلی مولاه اخو موضوعي روایت دی شيګانو د ځان جوړ کړل دي نو کله دا څوک دا صحیح روایت چا ته یې مخې ته چپای کې دا ټکی نبی له سلام استعمال کړل دی د بل چا لپاره استعمال شي ټیک دی استعمال کوي وای مولوی صاحب اگر چې دا نو وي چې غن تعالی له ګناو کو په دا لفظ مهم دی ځکه مولا په معنا د متولي راضي مولا په معنا د اختیارمن او واقدار راضي ازالک بان الله مولا الذين امنوا مولا کو الله دې په دغه معنا نو مجرد الیهام المان المحال کافن فی المنع قانون راګه دغلت کنه اوس که پشره کې د دې اطلاق راغلي قران کې تاسو ته وویل چې دا ټکی راغلي دی بل لپاره استعمال لري حدیث کې راغلي دی سیوار دینه چې د غلام لپاره استعمال شوی دی ټیک ده نو بیا ٹھیک ده لکه زید رضی الله عنه مبارک راضي خلق بو د زید ابن محمد د تاسو واقعه سورہ احزاب کې تیر شوی ده رستو حکم راغه چې ګوریا ساته تو تبناگان الله ستاسو زامن ندی ګرځولي نو ادعوهم لآبائهم واقسطوا عند الله رستو راغه ما کان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين نو کچرت تاسو ته نو نی معلوم نو اذا خير دي مولا وته وایا چې مولا نو مولا هغه دې په معنا دا ذات شوی غلام نه مولا ذات شوی غلام دوی دې ما ذات شوی غلام او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کنه یا مولا د ترزی ته وی نو پاغله خاص سره خو معنا سیدا که څوک دې ته ګوري شرم معنی امر اغلی داو د ترزی زوی د پار مولا ټکې استعمال دی او عربو په اشارو کې استعمال کړی دی نو د دې یو ګونه جواز روزی د دې وجه نه ما وي دومره غلط نسبت وته مکوا چیرې باندې کسان بیا دې پسیږي چیرې مولوی صاحب مولانا ته بالکل موایا او نه خیر خ خبره دار چې دې په بلټک استعمال کا حضرت کی نوم ځان ساته دغه ته معنا ده غلط شته ځکه حضرت وی حضور ده حضور خو دې ته چې سړی موجود دی چې مخه تشته نو حضرت ته پوته ویل شي او چې شته نو دوه څنګه حضرت ته ویل بریلی زو حاضر ناظر دی هغه معنا غلطه پکې راځي اگر چې زموږ د مسلمانانو الحمدلله دا عقیده نه ده سو کې چې وی نه غدا نه وي په دې وجه نه شرک مې خو نه دی په دې ټکی دا استعمال چې پوېږي چې راغلې کې معنا غلطه شته او نس کې نه راغلې قران او سنت کې چرته نه راغلې او په معنا مصدری ټیک دراغلې دا معنا مصدری درې چارې لپاره لقب نه استعمال نه غځې کې بیا پرې دا مې استعمال او دومره د چيو مسلمان استعمالې نو د همو اجګې نه کوپر کړلې یا شرک کړلې یا غلط کار کړلې یا کله کله خلاغې سره عادت شوې ده ټول زموږ عام خلکو خله د خدای سره عادت شوې ده کنه نو خدای خدای الله نوم نه ضروره دا کوم ځای راغلې قران کې شته سنت کې شته الله هو یا خبرم در الله جل جلاله الله تعالی الله رب العزت رب ذل جلال دا څه الفاظ وای چې قران او سنت کې کنا قادر ذات او حکیم ذات او قهار او جبار ذات دا څه وای لیکن خدای اگر شي امام رازي لیکلی چې دا مالک کی معنی دا یو ګونه استعمال دا غیر جواز معلومی کی علامه دمیری د دوه طرفونو څخه دلایل نقل کړی دي چې سو کوی چې د الله دو یو صفت اغه معنا په بل دا کې والی والله ته نسبتو کې کولې شي سو کوی نشي کولې اختلاف پکې شته اختلافي خبره ده نو ټیک ده چې خدا لفظ دا د مالک معنا ده مالک معنا خدا او مالک الله دې کنه مالک یوم الدین بلکې مالک علی الاطلاق او صرف غیر بل څوک نشته نو دې له حاصل کې وسړي خدای وي ټیک ده خدا ده الله نوم دې نه د دې وجه نه سلف نو زمون نه دي نقل هغه الله استعمال کړی نه تم وای الله تعالی الله جل شانه الله رب العزت او ټیک ده خلک خطا شو زمونږ مدا خطا کیږي د دې انسان کنه نو ټیک ده خلک نه ووته نو دا ته بیا مو آیا چې ډېر له بدعت نکړې دې بدعت شي خراب شي هغه خو بدعت دی نو بدعت بالا غوي چې دې ټیک ته جایز وي د الله نوم غړلې او هغه وي دا د الله د نوم معنا دا د نوم نه دی او په دې مسله کې وکاس کوی هغه ته وایا په خدای ګوره د الله نوم نه دی دا د الله د یو صفت معنا ده چې هغه مالک دی خبره کوی کا لیکن دا نه چې هغه د وژنې وسره کافر کا یا مشرک کا یا بدعتی کا او دا وته وایي ښه خبره نه ده دې په دې باندې الله جل شانو استعمال کا دا هغه صفت استعمال کا چې قران او سنت کې راغلي دی ول الله الاسماء الحسنى فادعوه بها د دې وژنې د مقام کې څه وګدا سی وي نو وایي اطلاق په شرع کې نه دی راغلي په چې نه دی راغلي نو ټیک ده په چې دلته راغی چې تر رب نه وي نو په تو لګي دا ټکی د الله لپاره استعمالي کیږي او دلته باغ نور معنی مرادی لکه څنګه چې ما وایي نو مهم لفظ هغه وخت معنی چې دلیل شرعي داغه په استعمال موجود نه وي چې کله دلیل شرعي داغه په استعمال شته بیا معنا نه ده متخذ صاحبته ولا ولدا نه دې نه ولي بيبيونه بچي دا وجود جنات او د مخ کې باطل عقیدونه ځکه د بعضي پیریانو عقیده وا چې الله د سردارانو پیریانو د لرو سره نکاح کړی دی یا د بعضي انسانانو بعضي مفسرینو تفسیر د سوره صافات کې لیکلي دي د 158 آیات ذیل کې او بعضی عقیده ساتلا چې الله د پاره ولد شته په ولدی حقيقي او ولدی حکمي سره اتخاذ د صاحبې سره ترکیب عقلی پیدا کیږي کنه صاحبه خزه ته وي بيبي ته وي عربه کې وته صاحبه وي حليله وته وي حنه وته وي قرينه وته وي امراه وته وي دا ګڼ نمونه زوج وته وي ګڼ ټکی راغلي دي نو صاحبه وته وي نو په اتخاذ د صاحبې سره ترکیب عقلی راځي ځکه صاحبه د نوع د صاحب نه وي او د چا د پاره چین او پاغه کی ترکیب عقلی او په اتخاذ د ولد حقيقي سره ترکیب حسي پیدا کیږي ولې بچي جزئي د پلار او تجزئه سره ترکیب حسي راځي او الله د ترکیب عقلی او حسي دواړو نه پاک دي ځکه مستخذ صاحبته ولا ولدا نوري ترکیب مستلزم دی احتیاج لا او الله دی احتیاج نه منزه دی کوم سیس کی چې ترکیب دی هغه محتاج دی ولې اې کې اجزا بعضی بعضو ته محتاج دی کدا بعض اجزا دی لر کنه هغه شی پاتې کیږي نه پاتې کیږي کنه دا خو دا غړو اجزاو کمبینیشن دی دا یو ترکیب دی دا هغه نشي جوړ شوی دی هغه یو جز دی او باسي نو هغه ترکیب په خپل ځای پاتې نشي راغلو مولم نشي ور کولې بیا د چې نوم بولال الاغه ورکی چې پای کې تا پانه چولیو پای کې ګولیا چې نشتا او دغه په کې لک پی چولی دی او ګو سره موجود دی او کنه پدې کې کمبینیشن کې کمی او به د سوک چې نه وی لکه پانه ودنه دا چولې سه وبې شو دی نو ګولې شربت جوړ کړی دی نو ګولې شربت و د ویلی شو خو کو دا نو چې کنه دا د چې جوړ کړی دا ولې ترکیب چې کم جزو نو جز پکې کم شو هغه پانه به کې نشتا او جز چې کله لاړ شي هغه سره کلم ختمي کی کنه نو ترکیب مستلزم دی حدوث لغه او الله خو د احتیاج نه منزه دی دکه مت تخذ صاحبه ولا ولد نه دی نی ولی بی بی او نه بچه وانه کان یقول سفیهنا علی الله شططا او یقینا اوس بی وقفان زمونگا چې ویل به په الله باندې د حد نه زیات خبره نه حق خبره د الله بارکه و شطط کو مراد تیر کافر او مشرک دی چې الله له شریک بچه او صاحبه غنی او نور خلق در دې دعوت ورکړي شطط فاصل کې بعد لريوالي ته وي نو کوم خبره چې د صدق او د عدل نه لري د انصاف نه لري د ریشاو نه لري هغه ته شطط وي او دوان درو ظلم او د حد نه تیرېدل د ټول دغه ټکي شامل دي لکه سوره کاف سوال سات کې درشي او مراد د شطط نه بدی ځای کې نسبت د شریک او د ولد او د صاحبې دی الله دا او دا آیات دلالت کوي چې د قران کریم په علم سره د مخلوق حقیقت معلوميږي چې سفیه دی او رشید دی نکاله چې د عقیده را توحید شتا یو الله خالق او مالک غنی نه د دینه پته لګی چې دا واقعي رشید دی دا او خيار دی اچھا دا څنګه کینو پته لګی د سفیه دی کما قلب او قفتها دا هو جواب چې عیسی علی السلام کله جالینوس ته دعوت ورکاو کنه دا غوته خبره دی صحیح ده ته یو الله مالک دی اسمانونو او زمکه دا ټول کائنات هغه پیدا کړی دی دا مخکې ما په عقل پیجندلې دی انت بوحسته الی غیرنا دې ځکه خطا شو چې واجب د الله توحید نو سره د نبی اتباع وکړه او د نبی اتباع پر خدا هغه ته ته بل چا ترا لګل شي دی نو خلکو ته خبره بالکل صحیح ده در سره ملته وي هي خدا مون پاکل په جندل د مخ کې نو وی ټیک دا رشید هم ایمان والے نه کړه اچھا کې چې رشید نشتا نغه کې بیوقفتیا ده لکه فرعون چې سکول الله یو امر فرعون به رشید رشید پکې نو کړه بیوقفتیا و پکې او کله کله یو سړی خیاري او سره دا غینه په اتباع د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د وژن هغه کته کاندې د وګرځي دی وی سره توحید به زماله لپاره کافی شي نور د نبی رسول سلام سنت یا هغه تابعداري هغه کته غني حالانکه سوره شعراء کې تاسو ته مایلو هر نبی دوه خبرو ته دعوت ورکړي یو د الله حکم منل اتق الله بل خپل تابعداري تواتیعو کافی الله خو دې خواتی رسول سره هم لیکنه او د رسول اطاعت خو بالا وشي چې دا غن سره نقلي کنه دا غ سو سیرت څه کردار دا غ سو خبره څه اعمال د عبادت او طریقې د معاملات او طریقې مخې ته یې کنه او دا غي تابعداري شلا کې وي اطاعت یې کنه د دې وجه نه منکر حدیث دغه دی کې وخویږي و اطاعت د رسول هم فرض لکه څنګه چې اطاعت د الله فرض او بلکې د اطاعت د رسول باندې اطاعت د الله موقوف کړه او مې یو چې رسول فقط تعالی دا سی ویلي چې مې یو چې الله فقط تعالی رسول نه مې یو چې رسول فقط تعالی دینه پته لګی چې د نبی تابعداری انتهایی اهم او د سفیه دی کنه نو به وقوف دی د الله بارکه زیاتی خبره گئی وان سننا او یقینا من دا ګمان کو الن تقول الانس والجن على الله كذبا چې چری وونه انسانانو پیریان په الله باندې دروغ زمو خاصه دا خیالو چر څوک بچا باندې دروغ وي دا ګور علم مو سره نشته کنه د دینه پته لګی چې بغیر د علم نه د قران انسان هر څوک هر چاته حق پرست بیا وي ښا څوک چې خبره کوي نه دی ویل اړشتنی دی وګوره خبره ریشاو کده حق او د باطل تمیز ته ختم شي ښا دې په مشکړه کې ام په ملغلره کې فرق نشي کولی دا څه ختم شي ښا او دا مرتبه تل کې جامد تقليدي کنه جامد تقليد سره غردي شرک ته دې بس دی او تن تابعدار دي چې رده د خلینو سره وتل قتایو کرا سای نه زبو په سره وانی مام ادا خطرناک خبرې ذکر د خیال دار چې دا چې تکې دي شي چې خپل نه درو ګروزي کدي بسل کې نسبت د شریک او ولد او صاحب او غیره دی کړ او انه کان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وانه كان او يقينا رجال من الانس نارينا ده انسانانو يعوذون برجال من الجن چپنائی غوخت پس سلو ده پیریانو فزادوهم رحقا نزیاتی کو دی غیر را پسر کشه ور رجال من الجن وی پتو لگی دا چې پیریانو کې کم نارینه دی غیر تم رجال ویل کیږي دلته امام رازی وګدا مسله کړی دا چرا د دې سړو ته رجال ویل شي کنه شي ویل قرآن کې اطلاق راغلی دی به الله بندنه چې راغلی دی به پتو لگی دا رجل او امراه هغه کې مشته سړی او خزه پکې شته رجال من الجن او بیا وګد بحث وکړل دی چې پیریان سری دی حقیقت سره دغه باب کې اختلافات او د قلاو خبرې بیا عقلي لحاظ سره دغه ثبوت ذکر کړل دی ششتا او یقیني شته شراکه خو خود شته خو په عقل هم ثابت کیږي او بلکې کافر دی يهودي دی نصراني دی مشرک دی هندو دی هغه ته انکار نه کوي هغه موږ دا کسان شته چې هغه موږ وینو نه لیکن الله یو مخلوق پیدا کړل دی ځکه جن کې معنا د پټېدو دغه انسان د سترګونه پټ دی انه یراکم هو قبیله من حيث لا ترونهم دی او دل تاسو لیدې شي خو الله وی تاسو نشي لیدې کنه ځکه جن نن کې معنا د پټوالی دی نو سکسانو رجال من الانس چې غیبه داسې کو نو دې کې رد په شرک الاستعاذه باندې چې دا سبب د رحق دی اصل کې د سرکشه په جاهلیت کې بعض انسانانو په صحرا کې سفر کو نو پیریانو په دې باندې لوبې کولې او يرول به ځکه چې دې سره ذکر دا الله او صحیح دین او کتاب دا الله نو کنه او دغه سيزونه اصل کې د فکون کې د پیریانو دي نو دې عقیده دا وا چې د هر صحرا یو ذمہوار پیری هغه مسافرانو ته پناه او امر ورکړي امن هغه ور کوي دی وجه ندی بچ کله سارا کې شپه وبې ندی بوې اعوذ بسید هذا الوادي من سفهاء قوم العرب مشهوره مقوله ده د دې وادي او د دې کندې او د دې غر اور د خوشی زې چې کوم مشر دې د پیریانو ز پناي غوالم پاغه باندې داغه د قوم د بي وقفونه دا به خوشاله شخه چې وګوره کنه هغه دې بلک هغه وته مکه وای ګوره ښا زما پناي کې دې ناغه مشر به کشران دا انسان د ضرر ورکول نه منکړه کنه نو دا په امر سره شپتی راکړه او کله به دغه پیری دی ته صحیح لار خودله او رخصوی سيزونه به ورته واپس کول نو د انسان عقیده په خشوه چې دا جنات مزو صرف او اختیار مندي داغه په نوم به نظرانی مور کولې بیا به پیریان او ماګان تاسو خپل کډې والے موږ خپل کډې راګي او پیریان او ماګان خدا غا کډونه خبر دي چې مغی ته مخې طریق نه او چې ایته مخې تنه پیرې ما ماده ته خبر دي کوم سری ولې کوم پیرې چې دل تناست کور دي زه حالات ویني ما او تا ویني د سيزونه ویني او چې بل ځای ناست نه هغه ما ستاره حال نه خبر دي چل څه دي ادیب پیریانو ماماګان تاسو خپل کډې والے دا مخکې ابن کثیر واقعه ذکر کړو کوردوم ابن ابي صاحب چې هغه کې دا وو تاسو مخکې ما ویلې و چې نیمه شپه شوه او زموږ یو ځای کې یو ګډبسره بيزو کا ګډو کڼډکو و سره هغه سره شپه رااله نیمه شپې او شرم راغی نو د ګډې په یو بچی باندې حمله وکړه نو یې هغه شپنکي چې و هغه ټوپ کو اواز کو وی یا امیر الوادی جارک اے د دې زو د دې علاقه بعدون کی مشرا د خپل گاونډي خیال وساته په پدی کې ما خپل आवाज اورېدو چې د بل طرف نه आवाज راغی چې یا سرحان ارسل هو خپل پیرینوم سرحان او جاجګړ تختولو بيزا سرحان وی پرې ده کنه می مونږ ته سنخ کارې دو خو هغه شرم خو لګي د ګړې په ځای پرې خو ده او یې مونږ ترو غره ورته ده کنه اګړه نو مقصد دا چې دا شرم خو بلکې پاسل کې پیرې وو او په شکل د شرمخ باندې او نن دا غه سرحانو د کوجره چې په عربو کې د شرمخ ډیر نمونه دي نیو پکې سرحانوم دي عربي ډیره وسیع جواب تاسو مخکې ما ویلو تک د مار پکې تقریبا د او یو د پاسه نمونه دي دغه شان د شرمخ پکې د 500 شپېتو د پاسه نمونه دي عباس د قصوره د کهمس د لیس د اسد د غزنفر دي کنه تاسو بلان نمونه دي شبل له ابو شبل له نو دغه شان دی دی به داسې کول فزادوهم رحقا نو په دې کې دوه احتمال دي یو دا چې ضمیر د فاعل پیریانو ته راځي کا او ضمیر د مقول انسانانو ته او در حق نه مراد گمراهی او شرک دی نو معنا فزادوهم نو زیاتی کو دی پیریانو انسانانو لا رحقن په سرکشه او گمراهی او په شرک کې ولې په دې طریقه باندې شرک پاک شو یا ضمیرونه پر عکس دي فزادوهم نو دی انسانانو زیاتی کو دی پیریانو لرحقن پا سرکشه که غیب بریتاو که او بور دی خورا نگریگی نا غیب پا سرکشه سی زمون خواب پا سرکشه را وارو ولی داخو پیریان خبری کئی کنه خبری خدا غیری کنه او انهم ظنوا كما ظننتم ان لن يبعث الله احدا او یقینا دی گمان کو لکه چې گمان کوي تاسو چې چرې با دوباره ژوند دی نه کی الله ای چاله رام ردام قول جناتو دی اول ضمیر راجه د انسانانو ته او دویم ضمیر خطاب د پیریانو ته معنی دواړه قسم مخلوق په دې عقیده کې شریک دي کنه چې لن یبعث الله احدا گمانم کو چې چرې بم دوباره ژوند دی نه کی الله یو تن مراد د دینه باس بعد الموت ته دا معنی اکثر مفسرین لیکي یا د باس نه مراد د اسد د رسول له ندی وی چرې برو نلیږي الله یو تن نبی بن راضی نبی اسد د رسول مراد دی ولا مراد کولی شي د مقام کې کبه باس بعد الموت مراد کیو کبه اسد د پیغمبر ندی په خپل ګمان سره منکرو داغه لیکن قران او ردو سره معلومه شو چې دا ګمان د دواړو باطل لیکنه اوس مونږ ته پته ولګره چې دا خبره باطل ده باس بعد الموت مشته او باس رسول الله کړی دی الله پیغمبر را لګل وان لمسنا السماء اخو بل حال ذکر کوي بیا چې پاره کې دلیل پدې نسی چې مونږ د مخ کې نړۍ په حیرت او پریشانتیا کې پراتو او مونږ وې چې څه چل خوشتا څه خوشي وی دي تاسو ته واقعال ته ما ذکر کړی و چې مخ کې دعا قول دی یو خدا چې د سر نه د شیطانان وشته کېدنه وین قول دا چې نو هډر کم ډیر زیات بنو او د محمد رسول الله به اساس سره دا شی ډیر زیات شو چې زیات شنو دي تحقیق کو چې دا څه چل شوی دی نور کله موږ لاړو غره بکیناستو د فرشتو خبره به مورې دي او اوس موږ هغه ته نه پریري او خبره نیمه ورو په دې کې پکا پرې رااله شي جګی جو ایران کی هغه د ستوري نه وروډه جدا کی د الله په حکم باندې بات باهو شهاب ساکن هغه ویلی کنه نو حالات قتل نو دې پکیم ست کسان راغلی دي ګرځیدل دو تهامه په علاقه کې د مکی او بدنی وا دغه بدنی نخله باندې چراله نو دغه د نبی له سلام باندې پوښ وو خدا خدا چل شوی دی وان علم اسنا سما دین اخو دا حال ذکر کی ها یو ته ګوره د بجلی کمزوري ده قل هو یدیتا اوحی الی وحی کله شوی دا ما تا انه استما نفر من الجن یقینا غکی خود یو دلی د پیریانو قران کریم دا د نبی له سلام قراءت او بیان فقالوا ندیوی انا سمعنا قرانا عجبا یقینا اورید من قران عجيبا مضمون والا ناشنا مضمون والا یهدی الی الرشد هدایت کی حق طرف تا فامننا به ایمان راولد من پدے ولن نشرک بربنا احد او شرب برخ والا جوړ نکو د خپل رب سره حصو کو وانه تعالی جد ربنا او یقینا اوچت دے شان در رب زمونگا متخذ صاحبتا ولا ولدا نه دې نیولې ملګری مانه بيبي او نه بچي وانه کان یقول سفیهنا او یقینا وو بیوقوف زمونږه چې وی وی علی الله شتتا په بار د الله کی زیاتی خبره کولې به د الله بار کی زیاتی یقینا کولې با بیوقوف زمون په بار د الله کی زیاتی خبره وان ظننا یقینا مونږ دا ګمان کوو الن تقول الانس والجن علی الله کذبا چرې بونوی انسانانو پیریان په الله باندې دروغ وانه کان رجال من الانس او یقینا وسو نارینا د انسانانو یعوذون برجال من الجن چې پنای به غوښتا پس کسانو د پیریانو فزادوهم رهقا نو زیاتی کو دی انسانانو پیریانو لا پسر کشه کی یو معنا یا زیاتی کو دی پیریانو د انسانانو لا په گمراهه کې په شرک کې وانهم ظنوا او یقینا دی گمان کو کما ظننتم لکه چې گمان کوی تاسو الله یبعث الله احد چې چرې با دوباره پورته نه کی ژوند نه کی الله ایسو یا چرې بارو نه لګي الله ایسو پیغمبر وان لمسنا السماء